राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 5 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे सूरत राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवरीदात पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रा कृष्णात्म किमपि तत्तम न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, चल चेतन दो है, इन विनाशी विनाशी चीज अलग है, अविनाशी चीज अलग है। विनाशी में ही ज्यादा लगे हुए हैं, अपने को अविनाशी तत्व की प्राप्ति करना है, ये ध्यान देना है। अविनाशी तत्व है वो अपने अधिकार में है। अभी मनुष्य शरीर जब मिला है तो मनुष्य शरीर का मतलब केवल अविनाशी तत्व को प्राप्त करना है। विनाशी तत्व में तो सब 84 लाख जुड़ी है, और अविनाशी तत्व तो प्राप्त करने के लिए मन चुनिए एक ही है। इसमें यहाँ करके आप धन का संग्रह और भोगों का भोगना, ये दो को हमें लगा देते हैं तो अविनाशी तत्व की प्राप्ति को कब करेंगे? ये बात खास सोच रही है। ऐसे इन काम में भी नहीं लगे हैं, पैसे कमाने में नहीं लगे हैं, और हमारे जैसे आदमी जो कोई काम धंधा करते ही नहीं है उनके लिए तो विशेष सोचना है। अविनाशी तत्व को ही प्राप्त करना है, और कोई काम है नहीं। वो तत्व तो कैसे मिलता है? ये दूसरों की सेवा करने से, अपने शरीर से, मन से, उत्तर से, शरीर से और हृदय से दूसरों का हित चाहना। ध्यान दे सब भाई बहन, ध्यान दे। ये स्वार्थ की वृत्ति है, स्वार्थ भी कि हमारा लाभ हो, हमारे को लाभ हो जाए। ये स्वार्थ की वृत्ति से हमारा बड़ा नुकसान है, मिलेगा कुछ नहीं, और असली लाभ से वंचित रह जाएंगे। हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित के लिए होनी चाहिए। गीता में लिखा है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितैरथा, प्राणी मात्र में हितरथ। अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित हो, ये खास बदलना है। आप सत्संग करते हैं बहुत आनंद की बात है, पर सत्संग असली क्या है? सत्य का संग नाम हो, सत्य का सत नाम अविनाशी, असत नाम विनाशी। तो विनाशी से छोड़ कर अविनाशी में से प्रेम करना है, ये सत्संग है। सत वस्तु का संग करना, सत्संग में आशय हमारा मन लगा सत में। सत्य चीज है, निरंतर रहने वाली चीज है, उस चीज में मन लगाना है, उसका नाम सत्संग है। उस सत में हमें लग जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए बड़ी सी सरलता से। भाइयों से बहनों से कहना है, आप ध्यान दें, अपने स्वार्थ की वृत्ति है, ये वृत्ति बहुत पतन करने वाली है और ये वृत्ति मुख्य रहती है। हर एक काम करने में मेरे को सुख कैसे हो, मेरे आम कैसे हो, इस जगह ये बात हो गई, दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों को भला कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, ये खुद को बदलना है। ये बात याद रखने की है, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को भला कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का आनंद कैसे हो, दूसरों का दुख कैसे दूर हो, केवल इस बात के ऊपर विशेष ध्यान देना है। हर एक काम करना है तो मेरे को क्या फायदा होगा, ये सोचता है, उसे ये सोचता है इसे काम करने से दुनिया क्या फायदा होगा, औरों को क्या फायदा होगा, ये यहाँ से मूल से बदलना है। ये बदले बिना शांति नहीं मिलेगी। सत्संग की बातें अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी है, परंतु भीतर से ये भाव बदल दिया जाए कि दूसरों का हित कैसे हो, ये काम हम करते हैं इससे दूसरों को क्या लाभ होगा, अगर लाभ होगा तो वो काम करेंगे, अगर दूसरों को लाभ नहीं होगा तो ही करेंगे। आपका लाभ मामूली चीज है, निर्वाह हो जाएगा, निर्वाह तो होगा ही, केवल वृत्ति ये बनानी है कि दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का लाभ कैसे हो। कृपा करो कृपा नाथ, आप विचार करो, अपने पहले से विचार करो, सर्वभूत हिते रता, आपकी रति, आपकी प्रीति, आपका उद्देश्य, आपका ध्यान, आपका ध्येय, आपका लक्ष्य दूसरों के हित करने का हो, आपका हित आपसे आप होगा, इसमें संदेह नहीं है। कृपा कर माने, इस बात को मान ले, इसमें संदेह हो तो पूछ ले, शंका हो तो इस बात को पूछ ले। ये मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को बदलना है। केवल ये बात करना है कि सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, ये एक भाव रखो आप तो आपका वास्तविक कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो मनुष्य शरीर दूसरों से और तरह है। आपके निर्वाह की वृत्ति का तो पहले प्रबंध है, जिसने जन्म दिया है वो विचार करेगा, आपके निर्वाह का प्रबंध पहले से है, पहले से। सबके हित की बात आपके द्वारा होनी चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए, सबका उद्धार होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए, सबके प्रसन्नता होनी चाहिए, सबको आनंद कैसे हो। अगर ये विचार आपका भीतर में हो जाए तो आपका कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और तो आपका निर्वाह मुक्त में होगा। बिना इधर सोचे बिना आपका हित तो होगा ही, इसमें संदेह नहीं है। जन्म दिया है जिस परमात्मा ने, वो परमात्मा पालन करने वाला हरदम तैयार है, और तो जिसको जन्म दिया है उसे पालन करने की जिम्मेवारी है भगवान पर। इस वास्ते सबका निर्वाह करना ये स्वतः परमात्मा के यहाँ है, और आपका निर्वाह होगा, आपको इस बात की चिंता की जरूरत नहीं है। उद्योग करना है सबका हित कैसे हो, सबका अपना भी हो, उसमें भी अपना भी हित हो, वैसा करो। परंतु वास्तव में सबका हित करने से जो भाव होगा, जो हुए उस वास्तव के, वो उन्नति स्वार्थ के लगने से नहीं होगी। आपका कोई हित करता है तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं, ऐसे दुनिया मात्र का हित करोगे तो दुनिया को अच्छा लगेगा, या परमात्मा को अच्छा लगोगे। ये संसार परमात्मा का है, ये किसी व्यक्ति का नहीं है। ये जो अपना मानते हैं, मेरा धन है, मेरा धन है, मेरे मेरा परिवार है, मेरा मकान है, मेरा है, ये मानते हो? है नहीं, है नहीं। ये ध्यान देना जरा, आप अपनी मर्जी से मकान बना लो, मकान कर लो मर्जी से, तो मर्जी से मुनाफा कर लो, अपने हाथ की बात नहीं है। दूसरों का हित करना है, ये आपका वास्तविक उद्देश्य है। मनुष्य शरीर मिलाइज इसलिए है, अपना निर्वाह करना अच्छी तरह से और अपने द्वारा दूसरों का हित करना। ते प्राप्तवंति माम एव सर्वभूत हिते रता। परमात्मा की प्राप्ति के लिए अधिकारी कौन है? सर्वभूत हित, संपूर्ण भूतों का हित लाने वाला। केवल भावना आप मन के बदल दे कि सबका हित हो, इसके लिए एक खास उद्देश्य है। सबके हित के करने वाला होता है वो आदमी बड़ा श्रेष्ठ होता है, उत्तम आदमी होता है। उसके लिए दूसरे का हित नहीं करना ये खास बात है, इस बात पर विशेष ध्यान देना है। मेरे द्वारा किसी के भी नुकसान न हो जाए, देखिए आप कृपा करके बात पर ध्यान दें। आप केवल इस बात का ख्याल रखो कि मेरे द्वारा किसी का अहित न हो जाए, किसी नुकसान न हो जाए, ये ख्याल रखो। आप सावधान रखो, हरदम आपका बहुत मंगल होगा। लोग और लोग सुधरेंगे, ये लोग भी रो पर लोग भी बिल्कुल सुधरेगा, इसमें संदेह नहीं है। परंतु कृपा करो कृपानाथ, हम दूर बैठे थे तो विचार करते थे कि सीकर में लोग उत्साह से सत्संग सुनते हैं। सूरत है जी, सूरत है। और क्या कह रहा है? सीकर, सीकर मन में सूर्य था मन। तो सूरत में ऐसे आदमी है, विशेष उत्साही है। महाराज नहीं कही तो मैंने कहा, और मेरे भी मन में आती है, तो आप थोड़ा सा सूर्य वीरता करो, करो कृपा नाथ, कृपा करो। सूरत में आप हो तो आप थोड़ी सी कृपा करो, आपको घाटा नहीं पड़ेगा, घाटा नहीं होगा, मैं धोखा नहीं दे रहा हूं, आपको धोखा नहीं दे रहा हूं, आपका विश्वासघात नहीं कर रहा हूं कि मेरी बात मानो तो आपको नुकसान हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। आपके वास्तविक भला होगा ये चाहता हूं। इसमें केवल आप ये थोड़ा सा विचार करो कि दूसरों के कैसे हो, और हित नहीं सोच सको तो कम से कम अहित मत करो। तीन बातें कही थी मैंने पहले भी, वो भी बात अब कहता हूं भी अभी। किसी को बुरा न समझो, ऐसे किसी का बुरा न चाहो, और किसी का बुरा न करो, ये तीन नियम ले लो। अगर आप आध्यात्म उन्नत चाहते हो, व्यवहार में भी अच्छा चाहते हो, लोक और परलोक दोनों को सुधार चाहते हो, तो ऐसा विचार रखो दूसरे का बुरा न करो, बुरा न चाहो और बुरा न सोचो। चाहो मत, चाहना भी बुरी न करो, बुरा समझो ही मत और बुरा करो ही मत। तीन बातें, और बुरा बोलो भी मत, बुरा ही सुनो भी मत, तो पांच हो जाए। ना बोलो बुरा, ना बोलो बुरा ही सुनो, दो बात और बता दो, तो बुराई से आप रहित हो जाओगे। बुराई से रहित होकर भले हो ही जाओगे। आप दान करके, पुण्य करके, दूसरों का हित करके, सेवा करके भले सर्वथा नहीं हो सकते, और बुराई न करने से भले स्वतः हो जाओगे। एक मार्मिक बात है ये। आप दान करके, पुण्य करके, सेवा करके भले हो जाओ, इसमें भले पूर्ण नहीं होंगे, सीमित होगा, सीमित। और बुराई न करना असीम होगा। बहुत मार्मिक बात है ये। किसी का भी बुरा न चाहना, कभी मन में कभी किसी के प्रति बुराई ना हुए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सुखी हो जाए ये भावना ना हो तो दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो जाए, किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी हानि ना हो जाए, कोई बुरा ना हो जाए, मेरे द्वारा किसी का नुकसान ना हो जाए, ये बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। अगर ये भी नहीं गया तो सत्संग करके क्या किया आपने? सत्संग करने वाला मैं नहीं कर रहा, और फर्क क्या है? आप में, आप भाई बहन रहे हो, इन बहनों में ये चाहिए किसी हम बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, भीतर से किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं करेंगे और बुरा नहीं चाहेंगे। ये क्या है? ये भलाई की जड़ है, भलाई की जड़ है, भले आदमी बनने का जड़ है। संत महात्मा बन जाए, अच्छे महात्मा बन जाए, कैसे बन जाए? बुरे ही छोड़ दो, अच्छे बन जाओगे स्वतः। कारण क्या? भगवान के अंश हो आप मामूली नहीं हो, अपने को आप मामूली समझते हैं, ये एक तो भूल है, एक हजनता है। आप भूल गए सज्जनता से बड़ा दमाना, ये सज्जनता है, परंतु सज्जनता के साथ साथ आपकी भूल है। आप साक्षात परमात्मा का अंश है, जो सर्वोपरि परमात्मा है, कण कण में व्यापक है, सबका वास्तविक है, शुद्धम सर्वभूतानाम प्राणी मात्र के परम शुद्ध है भगवान। उस भगवान के आप अंश हो, जितने भाई बहन बचे सब के सब, यही नहीं इसके सिवाय ये वृक्ष है, पौधे है, जितने पशु है, पक्षी है, जलचर है, थलचर है, दमचर है, आकाश उड़ने वाले हैं, जल में कितने जंतु है, सब के सब परमात्मा का अंश है। परंतु उन्हें समझ नहीं सकते क्या परमात्मा का अंश है? यह समझने की शक्ति मनुष्य मात्र में है, तो आप लोग इस बात को समझ सकते हो। और कृपा करो कृपानाथ, गीता कहती ममैव अंशो जीव लोके, रामायण कहती ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमृत सह सुखदासी, उपनिषदों में वेदों में आया अमृतस्य पुत्रा, आप अमृत परमात्मा है, उसे पुत्र है, आप मामूल नहीं है। ये भूल है और बड़ी सरलता है, बढ़िया है कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा के साथ हमारा अकाट संबंध है, कभी कट सकता नहीं, और संसार के साथ में कभी संबंध रह सकता नहीं। दोनों बातें मजबूत है, एकदम एकदम प्यारी बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सीधी बात है, एकदम पक्की बात है। संसार के साथ संबंध आपका रह सकता नहीं, आप कितने रुपये लगाओ, कितने मकान बनाओ, कितनी अच्छी परिस्थिति आप कर दो, पर आपके साथ नहीं रहेगी, बुलाएगी नहीं रहेगी। क्या है आप में ताकत? नहीं रख सकते, और भगवान आपसे दूर हो सकते नहीं। आप तो दूर रहे, आप भगवान स्वयं अगर दूर होना चाहता है नहीं हो सकते, उनमें भी ताकत है आप दूर हो जाए, तो भगवान तो अपने हैं, कोई अपना नहीं है। आप थोड़ी सी ध्यान तो दो, बहुत मार्मिक बात है, सबके परम कल्याण की बात है, परम हित की बात है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, संसार हमारा नहीं है। संसार तो संसार की सामग्री, केवल संसार की सेवा के लिए मिली है, आपके पास रहेगी नहीं। आपके पास में रहेगी नहीं, याद रखो ये बात, याद रखो। कृपा संतो संदेह हो तो पूछ लेना, कागज पर लिख देना, आपकी जो सामग्री है आपके पास नहीं रहेगी, शरीर नहीं रहेगा, रुपये नहीं रहेंगे, घर नहीं रहेगा, ये अभी रक्षा करो, पालन करो ठीक तरह से, परंतु इनको आप अपने पास रख लो और साथ ले जाओ, ये कभी होने का नहीं है, होने का ही नहीं है। ये इसमें भूलो मत, यहाँ रहते रहते निर्वाह करो और इनके द्वारा दूसरों का सेवा करो। सेवा के लिए आपको सामग्री मिली है, आपको समय मिला है, आपको योग्यता मिली है, आप में बल मिला है, आप में ताकत है, आपके पास सामर्थ्य है, वो भगवान ने दी है केवल दूसरों की सेवा करने के लिए। वो आप करो, आपका जीवन बदलना चाहिए, आपका जीवन बदलना चाहिए। आप लोगों से हम उम्मीद रखते हैं, आप ये तत्परता है, आपका उत्साह है, आपका समुदाय है, उससे हमें हमारे पर असर पड़ता है। आप बहुत ऊंचा काम कर सकते हैं और आपको जोर नहीं पड़ेगा। आप तकलीफ उठाओ उसे नहीं कहता हूं, आप सुगमता से दूसरों का हित करो। आपके पास में धन ज्यादा इकट्ठा हो जाए ये भावना मत रखो। सेठ जी ने इसी के समय सत्संग समाप्त होते हुए बड़े जोर से कहा था कि आप एक बात याद रखो, तू जब हमारे जन्म होगा ये आप दाना सुनो। और एक बात कही थी, हे भगवान हमारे अधिक पैसा मत देना। ये मनुष्य कठिन बात है। भगवान से गणा, भगवान अधिक पैसा नहीं देना। ना कर्जा अच्छा है ना हर्जामा अच्छा है। साधारण रीति से अपना साधारण काम चलता रहे, बस इतनी जरूरत है। ज्यादा इकट्ठा होने से आदमी परमादी होता है। हर्षो दृप्ति दृप्तो धर्माति क्रामति, हर्षित होता है पदार्थों के पदार्थ, घमंड आ जाता है। अरे घमंड आ तो धर्म से अतिक्रमण जाता है, धर्म छूट जाता है, अधर्म होने लगता है। इस वास्ते हमारे पास ज्यादा धन हो जाए ऐसी तृष्णा मत रखो। मेरे द्वारा हित हो जाए, मेरे द्वारा सेवा हो जाए। कलकत्ता में एक सज्जन थे, वो कहते थे भगवान से प्रार्थना करते है, भगवान आपको कृपा तो करनी है ही, जीवों को उद्धार भी करना ही है, थोड़ा मेरे को निमित्त बना दो, थोड़ा सा मेरे को भी निमित्त बना दो, मेरे द्वारा हित हो जाए, दूसरों की सेवा बन जाए। क्योंकि पालतू सबका आपको करना है। चली घरती बड़ी भरती संसरी हृदय तीन हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन सत्या है, वो बार बार पैदा करते हैं। विष्णु भगवान सेवा करते हैं, भगवान शंकर संहार करते हैं, तो सेवा करने वाले भगवान से कहा कि महाराज आप सबकी सेवा करते हैं तो थोड़ी सी दूसरों की सेवा करने के लिए मेरे को मौका दे दो। आपको सेवा करनी है ही, सबका पालन करना है ही, सबके माँ बाप आप हो ही, सबका हित करना है, थोड़ा सा मेरे को भी जिंदगी बना दो, कृपा करो महाराज, मैं हित कर दू कैसे मैसे उठा। आपकी तो मामूली बात है। काम हमारो जमत है रमत तिहारी राम, राम जी आपकी आपका तो खेल है, खेल तमाशा है। अरे मेरा काम बन जाएगा, आपके तो तमाशा है, अरे मेरा बन जाएगा काम। ते प्राप्त मंदिर मामी में सर्वभूत ही दे देता, हमारा नाम हो जाएगी। अरे काम आपको करना है ही, सब दुनिया मात्र का पालन आपको करना है। क्यों पालन करने सकती है, हम विष्णु है, उत्पत्ति करने का नाम ब्रह्मा जी है, श्रृंगार करने का नाम शंकर है, तो आपको सभी पालन करना है, तो सबका पालन करो, उसमें थोड़ा सा निमित्त मेरे को बना दो, मेरे द्वारा हित हो जाए। दूसरों का हित हो जाए, और मूल में हित की अपेक्षा भी अहित न हो, ये बड़ी दामी जात है। सुख पहुंचना दूर रहा, कम से कम दुख न पहुंचे। राम जी वनवास में गए, भरत जी महाराज मिलने के लिए गए, तो उस समय में कोल किराज जितने बाहर गए थे, उन्होंने कहा महाराज हमारी बड़ी सेवा है, हम आप आ गए हो जंगल में, तुम्हारी बड़ी सेवा है, आपका वस्त्र है, आपके बर्तन है, आपकी चीजें जहां तक पड़ जाए सोई नहीं होगी, नहीं तो हम जगते नहीं है। कोई आदमी हो उसे चीज वस्तु वस्त्र वगैरह कपड़ा वगैरह बर्तन चुरा लेते हैं, आप सोई नहीं करेंगे। ये हमारी बड़ी सेवा है, नए निवासन वर्षन चुराई, ये हमारी बड़ी सेवकाई बड़ी सेवा है, ये आप समझ लेना, समझे? नहीं तो यह आ जाए बर्तन आ जाए पास में, एक खबर आ जाए उसका सुखा उठे वहां से तो बर्तन हो जाए, सब खुली पड़ी कुछ कोई सोच नहीं हुआ। ये हमारी बड़ी सेवा है, बड़ी जो दूसरे उद्योग नहीं पहुंचना बड़ी सेवा है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचना बड़ी सेवा है, कृपा करो कि पता किसी को दुख दम से। इसमें क्या आपको पैसा लगता है, क्या टक्का लगे, किसी का हित ना हो, किसी का नुकसान ना हो, किसी का हित ना हो, केवल इस विषय में आप सावधान रहे, कितना बढ़िया काम होगा, कितना बढ़िया काम होगा, सदा याद रहेगा किसी का नुकसान ना। सर्वे भवन तो सुखी ना है, उसे देखे दुखी ना हो कोई, मेरे द्वारा किसी को भी कष्ट ना हो, किसी का भी बुरा ना हो, कृपा करो के पास ना थोड़े धर्म तो करो, आपका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, कभी किसी को दुख ना हो, कभी कष्ट ना हो, किसी का अहित ना हो, किसी का नुकसान ना हो। व्यापार करो तो सब काम करो, परंतु इसका हित न हो, ये याद रखो, ये सदा याद रखो, काम सब करो अच्छी तरह से उत्साह से करो, परंतु आई किसी का नहीं हो, किसी हानि न हो। एक माँ ने लड़कों को सिखाया था, ये देखो भाई अनाज का व्यापार न करना, बाजरा है, गेहूं है, जौ है, चना है, ज्वार है, मक्का है, इनका व्यापार मत करना। उसे क्यों मां, क्या कारण है? कि ये व्यापार करने से मन में रहती है कि धन महंगा हो जाए, धन महंगा हो जाए, महंगा हो जाए, महंगा हो जाए सोचना है, ये अहित है। महंगा हो जाए खान वास्तव सब चाहिए, अगर महंगी होगी चीज तब हमारे नफा होगा, पर दूसरों में हानि होगी, इसमें व्यापार करना नहीं, ये नहीं करना व्यापार। ये भावना पैदा होती है कि महंगा हो जाए चीज, महंगी हो जाए, भावना खराब हो गई ना, ये नहीं करना। अपने तो सब सुखी हो जाए, सभी आनंद हो जाए, सबका दुख मिट जाए, सब सुखी हो जाए, तो सुखी हो जाए आप चाहो तो दुखी ना हो जाए, ये दुखी ना हो जाए, ये व्यापक सेवा है, व्यापक। आप सुखी बड़ा होगे वह सीमित सेवा होगी, हजार करो, दस हजार कर दो, लाख रुपया कर दो, करोड़ रुपया कर दो, अरब रुपया कर दो, तो ये अरब की सीमा होगी, सीमा दुख नहीं पहुंचाना है, सीमा नहीं होगी, दुख नहीं पहुंचाना, ये असीम सेवा है, असीम सीमा नहीं है, बंदे भी सेवा नहीं है, बहुत असीम सेवा है। किसी का भी यही निशाना, कोई कितना ही बुरा करे उसका बुरा हो जाए, ये संकल्प आ रही नहीं ना, आप देखो तो सही, कृपा करो कृपा ना, इसमें हानि नहीं होगी आपकी, नुकसान नहीं होगा, किसी किसी जगह आपको दिखेगी हानि, पर होगा नहीं, हानि होगी नहीं, अभी तो होगा नहीं, और आप बड़े भारी शुद्ध हो जाओ, निर्मल हो जाओगे, श्रेष्ठ पुरुष हो जाओगे। सर्वभूत हिते रता, वो कब होता है, उसका मूल जड़ किसी का हित हो, किसी का व्यक्त न हो, वो भूल में भी स्वप्न में किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, ये जिंदगी हमारी शुद्ध है, नरनारायण का देह है, नर और नारायण भगवान अवतार दिए, नर नारायण, वो नारायण का रूप ये दिया है आपको, मधुर शरीर भगवान ने अपना स्वरूप दिया है तो इसको खराब नहीं करना है। कबीर साहब ने कहा है, चादर है झीली सदा राम रंग भीनी, चादर है झीली दास कभी जूत से ओढ़ी ज्यों के त्यों धर दीनी। अरे मूर्ख मैली के नहीं, इसको मैली करी चादर को अहित कर दिया। किसी का अहित करना है अपनी चादर मैली करी अपना ही। किसी का भी अहित होता है हमारी सम्मति हो जाएगी तो हम दोषी बनेंगे, वो दोषी नहीं बनेगा, उसका तो होगा भला हमारा हो जाएगा बुरा। ये बात मनुष्य सोचते नहीं जानते नहीं है। सर्वे भगवत दुष हो जाए, कम से कम कम से कम कम से कम तू ही कोई न हो, कष्ट किसी को न हो, किसी अहित किसी का न हो, सर्वभूति तीर्थ आप दुख न हो। तीन बात कही आपको, ना बुरा समझना, न उसे बुरा चाहना, न बुरा करना। महान पवित्र आ जाएगी, बड़ी भाई पवित्र आ जाएगी, संत महात्मा बन जाओ, गृहस्थ में रहते हुए बाल बच्चों के सही रहते हुए भी अच्छे बन जाओगे। कब? कि मन में बुरी भावना हो, किसी के प्रति बुरी भावना न हो, सब शांति से सब दुख रूप हो। बैर रखने वाला हमारा आयुष करने वाला भी अहित न हो, हे भगवान अहित न हो। अहित किसी को अच्छा नहीं लगता, अपना अहित किसी को अच्छा लगता है? ऐसी बात किसी की न हो, ये बात पक्की आप धारण कर लो एकदम। ना किसी को बुरा समझो, ना बुरा चाहो, ना बुरा करो। तीन बात का नियम ले लो, कृपा करो कृपानाथ आप पवित्र बन जाओ। थोड़ा निर्णय में बातें करनी है, वे बातें आप सोचो धारण करो तो थोड़े करने में भी बहुत काम हो जाएगा। ये शुरू कर दो, आप लोगों का उत्साह है। महाराज ने भी कहा है पहले उनको समय ज्यादा देना है, ज्यादा देना है, क्योंकि वे काम करने वाले हैं। युग लोग सब जवान जवान आदमी है, तत्परता से काम करेंगे, उत्साह से काम करेंगे। जो जो आदमी बूढ़ा होता है त्यो त्यो संसार की तृष्णा बढ़ती है, आयु घटे तृष्णा पड़े, मन घट बढ़ हमेश, जो जो आयु बढ़ती है जो जो तृष्णा बढ़ती है, आयु बढ़ता है आशुति बढ़ती है, या थोड़ी छोटी अवस्था में आशुति कम होती है। आप पैसा लगा सकते हो, कमा लिया पैसा लगा दिया, कमा लिया लगा दिया, हित में कैसे हित हो, सबका हित कैसे हो, अहित न हो, अहित कम से कम कम से कम कम से कम अहित किसी का न हो, सदा ये बात याद रखो, अहित किसी का न हो, किसी का अहित न हो, ऐसा हृदय में आए महादेव को, आपका जीवन पवित्र होगा। और किसी के साथ द्वेष है, किसी के पास ईर्ष्या है, किसी का कष्ट देता है, ये खराब है, चीज अच्छी नहीं है। भीतर से भाव आपका पवित्र हो, हम सब देखना चाहते हैं ऐसा, आपके द्वारा सबका हित चाहते हैं कि सबका हित हो, प्रेम से रहे, सब आनंद से रहे। आप सब सबके सब ना हो सके तो ज्यादा से ज्यादा यही बात हुए कि भाई किसी का अहित न हो, किसी का नुकसान न हो, किसी का बुरा न हो। भला नहीं कर सको तो कोई परवाह नहीं, बुरा ना हो, यह तीन बात है। देखो सबके सब परमात्मा का अंश है, किस घराने के आदमी है, आदमी किस घराने के हैं, किस घर के हैं, ये परमात्मा का अंश है। नभिव अंश हो जीवन लोग ईश्वर अंश जीव अविनाश, परमात्मा की संतान है। इस वास्ते हमारे सेवा बने अच्छी बात है, कम से कम नुकसान न हो, हमारे द्वारा नुकसान न हो, हमारे द्वारा सेवा हो, सबका हित हो, सबकी सेवा बन जाए। हृदय से भी किसी का बुरा नहीं चाहना। ते प्राप्तवंती माँ में बस सर्वभूत हिते रता, हित में रत वही होते है जो अहित नहीं करते, किंचित मात्र भी कभी किसी का भूल में भी, स्वप्न में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी, दूसरे का नुकसान चाह लिया फिर तो अपनी नुकसान आएगा, दूसरे का नुकसान नहीं हुआ। दूसरे का नुकसान तो उतना ही होगा जितना उनके लिखा है, अधिक हो ही नहीं सकता। चोरी करने वाला चोरी करता है वो बहुत बड़ा भारी नुकसान करता है, जिसकी चोरी करता है उसकी चोरी होगी, जिसका धन जाना है उसकी, नहीं तो चोरी करने वाला भी धन ले जा सकता नहीं। रतनगढ़ में पुराने जमाने की बात है, कोई 50-60 वर्षों की बात है, गहना सब रखते थे अपने कठोर दान में, तो कठोर दान में गहना रखा तो धात्री को चोर आए, वो कठोर दान से गहना निकाल लिया, निकाल दिया नहीं, वह सूती थी मालगिर, उसको सुन आया कि उठ उठ तेरी चोरी हो रही है, उठ उठ एकदम जागी गया, कौन है चोर है, कौन चोर भाग गया, एक दाना भी नहीं लग सके, बाहर निकाल दिया सब रखा हुआ, बाहर का बाहर चोर भाग गई, वह अचानक जाग गए, भाग गया एकदम ही। शेठ जी सिद्धार्थ जी के मामा जी नारचंद जी की गरीब बात है, नारमगली उनकी गरीब बात है, ये उनके घाटा लग गया तो सबको चार कह दिया कि भाई इतना इतना पैसा मैं देता हूँ, हमारे सब पूरा दे देश होगा, ब्याज दे देश होगा, जब इतना इतना मैं दे देता हूँ। उनके धन पैदा हो गया, महाराज पाची पैदा हुई, उनके घर की स्त्री थी वो सोने की गुजरी है, गुजरी घर पड़ गई, एक सिक्का ले गया, बैल पर लाद नदी हुई पानी थी, वो सिक्का पानी भरने वाला उसने ले लिया, महाराज रात को दिन रही उसको जा करके उसको बैठी का ले लो, मैं अशांति हो गई, शांति थी अशांति हो गई। खड़ा आदमी है उसकी चीज जा सकती नहीं, हमारे आज ज्यादा घटा लग जाए, कोई दाना खराब आया है तो घर लग जाए तो सब नाते ठीक हो जाए, कोई वह ठीक हुआ का। एक बात सुनी मैंने, एक शेठ था जो बाजार में व्यापार किया और अपना माल खरीद करके और शेठ के यहाँ पर रख दिया, एक दो साल आया नहीं, वो मैंने माल वहां रखा हुआ है, शेठ के मन में खराबी तो वे क्या किया, वे चीज तो निकाल दी, अच्छा अच्छा माल अपना और उधार सब निकाल दिया और आग लगा दी, और हल्ला कर दिया, आग बचा दी, आग लग गई, आग लग गई, आग लगी, लोग सब इकट्ठे हुआ, आग बुझाई करी, क्या हुआ कि अमुक आदमी इतना माल था और हमारा भी था और सब जल गया, लिखा दिए टाई लिखा दी सा इतने इतना नुकसान हुआ हमारा था, उसे वो आया और जा करके आगे मेरा माल चिड़िया जोर से तेरे किस समय कैसे कैसा माल रखा, तेरे कारण से हमारा नुकसान हो गया, तेरा खराब था वो कहते सेठ सच्ची बात कहो, मेरा माल जल सकता नहीं, मेरा माल नहीं जलता, चल सकता नहीं, मेरा मेरी खरी कमाई का है, जा नहीं सकता, मेरा पक्का विश्वास है कि वो जल गया, रात आग लगी, देखो शेठ ठीक है, मेरा जल सकता नहीं, कहते सर नहीं क्या कर राज में इज्जत करते माल जल गया, तो मैं राज में पहले लिखा दिया था कि अमुक आदमी तो जल गया, जाकर सब जल गया। वो शेठ ने कहा कि देखो राज के सामने चार मेरी बात सुनो, मेरा ये दुपट्टा है ये आग में रखो, अगर ये जल जाए तो मेरा माल जल गया, और आग में रखो न जलेगा तो मेरा माल जल रहा, चल जाए मेरा माल राम सिंह जी थे मंडावे में पुरुष के फंदा और फंदर मंगाया कि अब दुकान से तो लड्डू दिया हो तो एक टोकरी भरे हुए लड्डू लाया तो वो लाडू ला करके वे पास बैठा टेबल सामने रखी एकदम फूट गया बोला कहाँ से आया लाडू अब दुकान से परिचित थे वे तो लाया कि मैंने कहा ठंडा जी ले जाता हूँ तो उसे एक लाडू और धर दिया जाओ पछता हूँ ये फूट कैसे गया मेरा फूट सकता नहीं। राम सिंह जी थोड़ा प्रसिद्ध हुए बेटी थी महारानी साहब छोटी बच्ची ओ महारानी साहब पधारो महारानी साहब पधारो एहसास करता मेरी माँ कहती है महारानी बनाओगे आप इसको देखेंगे कैसे बनाओगे आप जो महाराज जिसको ब्याही गई सती हुई सती वह खूट खूट ठाक रंग थी तो वे राम सिंह जी थे सज्जन आदमी पैसा कोई लेना नहीं हो कुएं से पानी निकाल तो कुएं पैसा नहीं दे कुएं में डाल दिया पराया धन नहीं ना दो तीन बात बात करता हूँ करपाते जी पैदल गए मना आया के सर्थ में चलो कि मेरे गुरु जी ने बताया वही बात बताया ये तो जरूर नहीं दूसरी कोई तो भरम पड़ जाए मैं जाऊंगा नहीं सच बने गए मैं भाई पैसा दे जाओ पैसा दे मेरा लड्डू फूट सकता था कटे फूट गए ये पूछ गया मेरा नहीं है पैसा देवो जाओ पैसा दे तू खरा आदमी है होती राज में कहा मेरा इधर पड़ता है जलाओ ये जल गया तो मैं बांध दूंगा मैं बांध दिया सेठ गया करो कृपा करो आपका सीधा भैया सेठ क्यों पूछ रहे दूसरा लग जल जाएगा तो क्या बच भैया अरे नहीं जलेगा तो नहीं जला मेरे बात जल सकता नहीं मेरा खड़ी कमाई का जल जल सकता है ताकत है उसमें आग में ताकत है नहीं जलाई आप ऐसे सच्चे बनो तो कैसा आनंद हो कैसी कृपा हो जाए आप सब सच्चाई के साथ चलो सबका हित हो सब किसी का हित रहो रखते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए ऐसा शुद्ध अपना जीवन बनाओ निर्मल जीवन बनाओ देखो कितना आनंद रहता है कितनी शांति रहती है निश्चिंत रहता है रात्रि हो नींद आती है सोरी और गड़बड़ी होती है तो रात में नींद नहीं आती शुभता से धृतराष्ट्र नींद नहीं आई है तब क्या है संजय ने आपके पत्र कुछ कुट रही है विदुर नीति विदुर जी ने उपदेश रोया है छह अध्याय विदुर नीति गई आपको नींद नहीं आती है आपको खराब है पांडवों का हक मारा आपने इस वास्ते आपको नींद नहीं आई नहीं आवे जैसे दूसरों का हक मारा है नींद नहीं आवेगी दूसरों के सब सेवा करे मौज से नींद आती है आनंद से नींद आती है ऐसी कोई धड़कन होती ही नहीं हमने किसी का बुरा किया नहीं बुरा हम चाहते नहीं बुरा करते नहीं हमारे दोष है ही नहीं हम क्यों दुखी हमें क्यों घबरावे आप कृपा द्वार थोड़ा करके देखो किसी को बुरा नहीं चाहना भला नहीं करो तो कोई हजरी बुरा नहीं करेंगे अपना जीवन निर्मल बनाएंगे शुद्ध जीवन निर्मल जीवन बनाए सज्जनों बहुत सा समय चला गया है और आगे कितना रहे पता नहीं है चला गया जितना तो खराब हो ही गया है अब आगे कितना पता नहीं है अब आगे हम बुरा ही नहीं करेंगे किसी को बुरा नहीं समझेंगे किसी का बुरा चाहेंगे नहीं किसी को बुरा करेंगे नहीं। तीन बात नियम ले लिया ये अब हानि नहीं होगी लाभ होगा आप पवित्र बन जाओगे निर्मल बन जाओगे सीधी सादी बात है सरल बात है आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा दुख मिट जाएगा संताप मिट जाएगा जल मिट जाएगी दूसरे का हित करने वाले आदमी का हित कभी होता नहीं, और हित हो जाए तो शांति मिलती नहीं, उसको अशांति मिलती है। बड़े धन पास में अशांति रहती है, किसी के बुरा दिशा है अशांति आपके हो ही नहीं सकती। धन जितना मिले उतने से संतोष और शांति रहेगी। इस वास्ते अपनी नियत सदा शुद्ध रखो, बहनों से भाइयों से सबसे प्रेम से करना है, नियत अपनी साफ रखो। हे नाथ, सेवा करें तो सेवा करूं मैं, और सेवा नहीं पड़े तो कम से कम किसी का बुरा न हो जाए। हे नाथ आप कृपा करो, हे नाथ हे कृपा सिंधु हे दया सिंधु, किसी का बुरा न हो, मेरे द्वारा किसी का भी अहित न हो। आप निर्मल बन जाओगे, माधव बन जाओगे, संत बन जाओगे, श्रेष्ठ बन जाओगे, उत्तम हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। खराबी निकल जाएगी और अच्छे अच्छे गुण आप में स्वतः स्वाभाविक आ जाएंगे। आपके द्वारा सब दुनिया का बड़ा भारी हित होगा। तीन बात किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, और किसी बुरा का न कहना न सुनना, पांच हो जाए तो बहुत बढ़िया। तीन ही सही, तीन हो जाए काम कर, न बुराई सुनना, न बुराई करना, न बुरा चाहना, न बुराई करना, न बुरा सोचना। आप निर्मल बन जाओगे। मनुष्य शरीर बना है सज्जनो, ये भगवान की कृपा से मिला है। करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर दे, करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर दे, नाचीनी कृत हीन नर खर कर लिखे। करुणा कर कीनी कृपा, भगवान ने कृपा करी, मनुष्य शरीर दिया, नाचीनी कृत हीन नर, ये कृत हीन है, पैसा तो नहीं खास लिखे, खराब कर दी। अब शरीर को निर्मल बनाओ, अब हो गया तो पहला हो गया तो उसका प्रायश्चित करो, दूसरों का हित करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। दुख किसी को नहीं पहुंचाएंगे, कभी किसी का हित नहीं चाहेंगे। कलकत्ता में एक भाई दाम जप करता था, जिनके साथ मुकदमा चल रहा था, वो बताना था कि भाई तुम बताओ मत, मैं दुरुपयोग कर लूंगा, तुम बता दो अपनी कमजोरी तो मैं दुरुपयोग कर लूंगा, विश्वास मैंने बताओ मत, मेरे में इतनी ताकत नहीं है। कितनी विलक्षण बात है, लोग चाहते हैं कि कोई नहीं अवगुण मिले तो फिर उसे करें भगत पर, नहीं मायम होती है कोई बात मिले दांत पर देंगे, नाक पर तुमने ऐसा किया तुमने ऐसा किया, वो कहती मेरे को पता नहीं लगे, किसी को कहूं ऐसी ऐसी बात मेरे को पता होगा, मैं सुन नहीं जानना चाहता नहीं, हृदय से ये बता रहे किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुख ना हो, कहीं से तो बात भी कष्ट ना हो, सर्वे भगवान तो सुविधा सुखी हो जाए, दुखी बात करो इतना नियम दे दो आप, पर क्या करो तो करोगे तुम भी करोगे और क्या करोगे, अथवा कुछ नहीं करोगे, दुखी नहीं करोगे तो क्या करोगे, आपका व्यापक हो जाएगा, व्यापक उपकार होता दुनिया मात्र का, व्यापक उपकार होता दुखी न करने से, बहुत बड़ा उपकार होगा। एक नियम है दुखी नहीं करेंगे हम, अपनी दृष्टि से किसी को भी दुख नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं भूल से भी। इस बार संतों ने कहा डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, ये जिंदगी मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर बेकार न हो जाए, निकम्मा न हो जाए, सुपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है, श्रेष्ठ चीज है सज्जनों, पालन कर लो अपने, अहित नहीं करेंगे, आपको घाटा नहीं लगेगा, अगर घाटा लग जाए तो बड़ी हर की बात है। एक अम्बाला गांव के गार्ड थे तो गार्ड ठहरी तो शिष्य मास्टर से मिलने गया, वहां बात चली भगवान संबंधी बात चली, ये भगवान की कृपा से सब काम ठीक होता है, तो वे शिष्य मास्टर ने कहा आप गाड़ी छोड़ दो, गाड़ी पर जाओ मत, तो भगवान ठीक क्या करेंगे? क्या भगवान ठीक करेंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। गाड़ी ऐसे ही गई, अब पता है गार्ड नहीं है, मुकदमा चला, मुकदमा कर दिया, पेंशन होने वाली थी, कदया कर तुम्हारे को दिखा दिया जाता है, पेंशन नहीं कटेगी। तुम भगत तुम्हारी गाड़ी वो छुरी छोड़ दी, तो मैंने मास्टर था उसने कह दिया तुम्हारा कुछ नहीं दिया, मैंने जाओ तुम्हारे। ऐसा सुनते ही खुशी हुआ बहुत, निहाल हो गया, आज तो आनंद हो गया, बहुत आनंद हो गया, बहुत ठीक बात है, थैंक यू, बहुत बढ़िया, ऐसा गाओ, ऐसा विचार कर प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होकर सदिया देखा अस्थिफा दे दिया, तुम्हारे को पेंसिल भी नहीं मिलेगी, और फिर खुशी हुआ। तो उसको बुलाया, ये खुशी किस बात की है? कहते खुशी बुखार होता है, कई तरह आदेश होता है, आज भगवान के नाम से अस्थिफा मिला, इतना आनंद कहाँ होगा? भगवान के निमित्त से आज दुख पा रहा हूं मैं, भगवान के निमित्त से ऐसा दुख कहाँ मिला है? ये भगवान की कृपा से मिला है, निहाल हो गया मैं तो, आज ध्यान हो गया, मौज हो गई हमारे। मैं नौकर रूपये से रख लिया, नौकर दो नौकरी रख लिया, रख लिया तो मेरे जाओ, इतना भगवान पर विश्वास है जिसका, भगवान के कारण से दुख मिला, ऐसा दुख कहाँ मिलता है? दुख तो घना ही हमने पाप किया और दुख मुक्त है हम, और भगवान के निमित्त से दुख मिला, ऐसा दुख कहाँ पता है? ये तो भगवान की कृपा हुई, बड़े भारी आनंद हो गया, नौकर रख लिया विश्वास। भगवान की कृपा है सज्जनों, वो दुख आवे तो समझना चाहिए भगवान की कृपा हो गई, आनंदित हो जाएगा, मस्त हो जाओ, आवे भगवान की कृपा है, भगवान का भजन है, भगवान की बात मानते हुए ऐसा दुख हुआ, बहुत आनंद की बात है। इस वास्ते हम सच्चाई से बात करेंगे, सबका हित करेंगे, किसी का हित चाहिए, बस एक ही बात, केवल यही है, किसी का हित हो, मेरे द्वारा कभी किसी का हित हो, क्या इसमें बहुत बोझा रहता है? कितनी सुगम बात, कितनी सरल है, किसी का हित न करना, देखो किसी का हित हो, किसी का दुख सर दो, मेरे द्वारा किसी का हित हो, इतनी बात है। ये तो तुम्हारी हो, जित करो, जितना उपकार कर सको उतना करो, थोड़ा करो ज्यादा करो, अहित नहीं करे, अहित नहीं करे, अहित नियम ले लो, किसी का बुरा ना चाह, किसी को बुरा नहीं जानना, किसी का बुरा ना चाहना, किसी की बुराई न करना, नियम लिया तीन बार, अटल आपका सदा मौज रहेगी, सदा आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा, कर्मियों का अनुष्ठान स्वतः हो जाएगा स्वाभाविक, कामना का त्याग होता स्वतः ही, कामना करना बेवी बेकूफी है और बेसमझी है, मूर्खता है, कामना करने धन मिलता है, अपने कहावत है बिल्ली रियासी से सीखा टूटे, आपकी कामना करने से धन नहीं मिलता, धन तो आना जाएगा ही, नाशुक काजी पंडित नाशुक भूप भया, नाशुक काजी पंडित नाशुक भूप भया, सुख सहजा ही आवश्यक है, तृष्णा योग गया, मौज देगी, आनंद रहेगा, किसी का हित हो, किसी का हित नहीं चाहते हम, हृदय से कभी किसी का हित नहीं, कोई कितना ही हमारी बुराई करे तो बुराई करो, हम बुरा नहीं चाहेंगे, हम बुराई नहीं करेंगे, हम बुरा चाहेंगे नहीं, कितनी वो बुराई करो क्या करेगा, वो बुराई जितनी करेगा उतना हमारा पाप कटेगा, हमारा नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, हमारा पाप कटेगा, हम शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। सज्जनों ये बात है, सत्संग करते हो सुनते हो तो काम में लो, एक काम है केवल ये कि बुराई नहीं करना, किसी का बुरा न चाहना, न बुरा करना, न बुरा सोचना, किसी का किसी को बुरा न समझना, महात्मा हो जाए, महात्मा समय भगवान को देखे, वासुदेव सर्वम सब परमात्मा है, वासुदेव सर्व सब महात्मा स्वरूप है, सातवा अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है वासुदेव सर्व सब महात्मा सुदुर्लभ, भगवान अपने को सुलभ बताते, अपने को बताते सुलभ, अनन्य चेता सत्वम योमान स्मृति तस्य तस्य आप सुलभ पार्थ और हर देव स्मृति सा महात्मा सुख महात्मा से मिलना मुश्किल है, भगवान मिलता सुगम है पर ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। तो वो संत करिए अवश्य बन जाओ बहन और भाई सब के सब अब बुरा नहीं करेंगे, अब बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा करेंगे नहीं। हमारा बुरा कर दिया तो कर दिया, हमारा बुरा कर दिया वो भला हुआ है, हमारी बुराई थी वो हमारी दूर हुई है, हमारी भलाई गई हमारी बुराई है वो दूर हुई है, हमारे पाप नष्ट हुए इस वास ने हमारे को शुद्ध बनाया है, पवित्र बनाया है, निर्मल बनाया है। ऐसे बने उत्साह रखो, किसी को बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा सोचेंगे ही नहीं। आपका जीवन निर्मल हो जाएगा, संत निर्मल हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।